Вибачай за те, що я була. Вибачай за те, що не змогла. Не змогла чекати теплих днів, малювати те, що ти хотів. Вибачай за перший крок в житті, вибачай за хаос почуттів, почуттів, що линуть звідусіль, вибачай за радість і за біль. Хай я, о-о-о, хай я, о-о-о. Вибачай за сліз моїх вінок, вибачай за вранішній дзвінок, вибачай за те, що кожен раз дарувала душу без прикрас. Хай я, о-о-о, хай я, о-о-о, хай я, що я була, вибачай за перший крок в житті, вибачай за сліз моїх вінок, вибачай за душу без прикрас. Хай я.